दोस्तो, थोड़ा अपना दिलजीत दुसांझ ते मेरा वीरहानी सिंह, असी एक छोटी जी कोशिश की है मैं दूर करने के लिए। मैं जिहड़ी इंसान की सब तो वड्डी दुश्मन है, जिन्हों अंग्रेजी विच ईगो भी कहिंदे ने, असी अपने अंदर भी झाती मारी है ते इहनू दूर करन की कोशिश की, क्योंकि मैं ना ही सब तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। मेरी मेरी करदा बंदिया पैसे पिछे मरदा बंदिया, मेरी मेरी करदा बंदिया पैसे पिछे मरदा बंदिया, देही जल जानी जले जिवें रूह, कादा करे मान जग ते चार दिना दी मरौनी जिंदे तू, कादा करे मान जग ते करके हेरा फेरिया बड़ा चुस्त कहावे, भुलिया फिर रब नित कूड़ कमावे, करके हेरा फेरिया बड़ा चुस्त कहावे, भुलिया फिर रब नित कूड़ कमावे, लेखा देना पैणा नी लेखा देना पैणा रब करे मान जगते। अजकल सारे बाजार प्यार वेखो एक दाजी, जो बोले सच ओ किते वी नी टिकदा जी, समझ नी आंदी मैनू दुनिया दी हेर फेर, किवें ए वक्त गुजारा हाले सिखदा जी, ओ मेरे रब्बा मिला दे सच्चा मुर्शद, थक गए